Глабалізацыя і інтэрнэт знівелявалі тэрытарыяльную прыналежнасць таго ці іншага пісьменніка да той ці іншай нацыянальнай літаратуры. Сёння такую прыналежнасць можна зрабіць бадай толькі па адной прыкмеце – мове. Неістотна, дзе жыве сам пісьменнік і нават якой ён нацыянальнасці. Але калі ён піша творы на іспанскай мове, ён належыць да іспанскамоўнай літаратуры. Калі піша па-беларуску – да беларускай. Роля мовы такім чынам значна павялічылася. Сёлета розныя грамадскія арганізацыі Беларусі, перадусім таварыства беларускай мовы і згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» мяркуюць правесці шэраг розных мерапрыемстваў і акцый у абарону мовы і яе папулярызацыі. У лютым такіх акцый адбылося адразу некалькі. Па-першае, 21 лютага ў Міжнародны дзень роднай мовы адбыўся першы этап трэцяй агульнанацыянальнай дыктоўкі. У гэты дзень я звязаўся са старшынёй таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Вот я стаю якраз у будынку залы Чырвонага касцёла, дзе толькі што скончылася дыктоўка. Пачалася прэзентацыя беларускамоўных выданняў. Пісала больш сотні чалавек, два класа, два амбасадара было, Швецыі і Украіны. А зараз ідзе прэзентацыя часопіса «Верасен», так што я якраз у цэнтры падзей. Першы вынік падводзім праз месяц, надрукуем пераможцу ў нашым слове, паручым ім прызы, мы кожны год так робім. Мы атрымаем пераможцу з усёй Беларусі і ім туды выйшлі. 24 лютага адбылося яшчэ адно мерапрыемства ў падтрымку беларускай мовы. Прайшла імпрэза «Свята беларускай мовы». Ідэя свята належыць выпускніку Універсітэта культуры Кірылу Шыку, які выступіў і як рэжысёр мерапрыемства. Насамрэч, гэта ўпершыню свята ладзіцца такое, таму што гэта адбываецца ў палацы культуры трактарнага завода, што ўжо нова і што пашыряе адразу наведвальнікаў, таму што зала ўтрымлівае 750 месцаў. Заява пададзена ў грандыёзнасці ў тым, што маштаб толькі разлічаны не толькі на людзей беларускамоўных, а таксама на ўсіх жадаючых. І таму мне здаецца, што грандыёзнасць у тым, каб просты люд, які не размаўляе ў жыцці штодзённа па-беларуску, загаманіў па-беларуску. Гэта першасная задача гэтага свята. Што гэта будзе проста адлюстраванне прыгажосці нашай мовы, спеўнасці нашай мовы, і каб чалавек зацікавіўся, заахвоціўся, нават калі гэта будзе 10 чалавекаў, гэта, мабыць, поспех. Ход свята такі, што ўзнагароджаем людзей розных прафесій, які размаўляюць на беларускай мове. Беларускамоўны манах Зніч Бембель, таксама беларускамоўны стаматолог-прадпрымальнік Алесь Людчык, таксама беларускамоўны кіроўца трамваю. Людзі розных прафесій, незвычайных прафесій, мне здаецца, павінны натхніць людзей, паказаць, што беларуская мова гэта не мова толькі людзей культуры, гэта не мова там нейкіх сялян, як кажуць многія там калгаснікаў, гэта мова беларускага люду, прыгожая, добрая, са сваімі традыцыямі, мова, на якой варта гаманіць і якая не перашкаджае рухацца па кар'ернай лесвіцы, не перашкаджае працы. Аднак адміністрацыя ДК МТЗ адмовіла арганізатарам у правядзенні імпрэзы «Свята беларускай мовы». У дзень правядзення мерапрыемства арганізатару Кірылу Шыку патэлефанавалі з адміністрацыі Палаца культуры і паведамілі, што правядзенне імпрэзы немагчыма без тлумачэння прычынаў. Прададзеныя гледачам квіткі давялося вярнуць, а сама імпрэза ў скарочаным выглядзе адбылася ў закрытым фармаце ва Універсітэце культуры.